سورة الانفال درس نمبر اتم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واذ قالوا اللہم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجارة من السماء فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ أَوْكَلَجُوِي دِيچِي اللَّهَ تَعَلَىٰ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ كُشَرِوِي دَ پَرْ اخْتِيَا بَانْدِي پَحَقَ بَانْدِي مِنْ عِنْدِكَ اَسْتَادَ طَرَفْنَا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا نوراور ای پمنګ مانی حجارتم من السماي کانی د برنا او تینا یا راتلو کې منتا بیا د بن ادیم عذاب دردناک ماندی. سورۃ الانفال دویم باب دړمبای سا او په دې دویم باب کې هغه دویم دریم سلورم او پینځمه قاعده د فار د میدان د جهاد بیانې ده. او دویمه خبره علتونه باقیه د فار د داوی اوله چې اداوه اوله سوا الانفال لله ولرسوله. او دریم زجر ده د فار د اغه چا یعنی زورنه ده زجر زورنه اغه چا ته چې خلاف کوونکی د دې بیان شوی قوانینو نه خلاف کوي نو دا غی د پاره زورونه ورکی لکه څنګه چې 22 نمبر آیات کې ورکړه او 31 نمبر آیات کې ایزات تل علیهم آیاتنا قد قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا. او دارنګي 35 نمبر آیات کې به ان شاء الله بیانېږي. او سلورمه خبره تیزی په جهاد باندې 25 نمبر آیات کې یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله ورسوله واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم. نو فدی کی تیزی ور کول د پاره د جهاد 25 نمبر آیات کې او بیا ورپسې 26 نمبر آیات کې مها تیزی په جهاد باندې ور کوي. او دارنګي 15 خبره تخویف او خروی د اخرت نه یرا. او شپږمه خبره دویمه داوا د صورت چې هغه د القتال فی سبیل الله. نو فدی آیات کریمه کې اوسو دلته هغه دویم علت بیانېږي. و اذ قال اللهم او کله چې وی دی چې الله تعالی ان کان هذا هو الحق کچری وی دا پیغمبر په حق باندې من عندك هذا طرف استانا فامطر علينا حجارة من السماء نراولي غاب مماني كاني دبرنا. لدي وجنا ابو جهل دبدر دتلو په مقام ماني دوا کړي والا کاغرس چې څنګه مونږ وته اشاره وکړه اللهم اقطعنا للرحم يا الله چا چې زمنګ نه خپل ولي جدا کړي واتانا بما لا نعرفه او راتلی وکړه مونږ ته په هغه سیز باندې چې مونږ یې نه پیژنو فأحنه الغدا یا الله سبا له وشرمای. الله تبارک وتعالی وی وفرمایل چې تا دوا کړې وا چې څوک زمنګ نه چې خپل ولای وشلولې هغه به ایمان اتوي او ستا علاقت په واقعیا شي دوا به دې قبول شي. نو دغه رنګه دې آیات کې هم هغه واقعیت اشاره ده چې کله دې د مکې نه راوتېدل نو دا خبره یې کوله کچری دا پیغمبر په حق ای او موږ په ناحق ای په کار دی چې موږ خلاف کوو په موږ باندې کاڼي ولې نه راوریږي یاره چې دی وایي چې زه په حق باندې یم. دا دومره وخوشو ولې نبی علیه السلام د هجرت نه مخکې 100 کاله چې کم دی نو په مکه کې او بیا تر د جنگ بدر پورې په مدینه کې دا دومره و خوشو کچره دی په حق وی نو په کارو چې مونږ تبا شو وی. نو همیشه د پاره مشران د یو قوم چې او هغه کله صرف د دنیا د خپلې پیدې د پاره خلق بلاوکی او په دوکه کې اچي. نو بعضی مشران داسې یي چې خلق په دوکه کې واچي چې یاره زما دنیا د سلطنت د دنیا سرداری د دنیا د مشروالی او د دنیا د فائده چې کم دی زمانه لړ نشي او زه د خلق ځان سره راټینګ کم. نو په دغه طریقه باندې اومه د خلکو راټینګولو لپاره ځان ته حق وای او مخامخ چې څوک دغه په مقابله کې اگر که حقی هغه ته باطل وای لکه څنګه چې دی بکاو. یاد انبیاء علیه الصلاۃ والسلام سره تاسو د قران تعلیمات ټول اوري. څومره انبیاء علیه الصلاۃ والسلام چې دغه ذکر وشو دغه په مخالف باندې چا د کوپر لار اختیار کړی هغه به ځان ته په حق باندې وای او دی ته به په باطل باندې وای چې دا تاسو نوی دین راوړی دی. ننم تب حق معنی سید قرآن پا آیاتونو معنی او دا اللہ پا دین معنی مکمل تو رو درے گا پا کور کی بدیوم خلاف پیدا کی گی پا چم کی بدی خلاف پیدا کی گی دا ولی طول حلق حد چکم دے قبلون کی نشتے لازم ستاب خلاف خلق کئی. نو دا دے وجنا دا دنیا پرستو خلقو دا خپل خلقو دا مائلہ کولو دا پارا مختلف قسم تدابیر استعمالی نیو تدبیر دا استعمال الان کې ابو جان نه چې بتا پوسو شو چې دا پیغمبر څنګه دی هغه به مخکې د کورنۍ نه چې کم دی نو دادا وکولا اوس پکې او راغی د دې د کورنۍ نه الان کې دا د ترونو زامن او پر خو صرف قبیله چې کم دی نو په هغه کې دا سیوی او کورنۍ دا سیوی چیرا د ارسړی د تربورانو سره او د دې خلکو سره اکثر د خلکو لاندې باندې راځي. نو زمنګ لاندې باندې وددي اوس په کې اور اوچت شوی چې پیغمبر نو پیغام نو په حق دی خو مونږ یې منو نه نو ته خپته وجدا په حق دی او دا رنګي باطل پرستو ته خپته ای چې دا زه د حق خلاف کوم نو دا زه په حق معنی نیم. خدا مونږ د دې لپاره کو کچری مونږ د دې مقابلې ته راوونځو ناس نه چې خلک وسره زیات شي نو زمونږ نه به خلک کم شي. نو صرف دنیا ته ګوري خلک دنیا ته نه دي کتل پکار. نو دلته دی ما د خلکو د بلاوه کولو لپاره او د خلکو دوکه کې د اچولو لپاره همدا خبره کوي چې کچری دی په حق ای نو پکارو چې په مونږ باندې د کاڼو باران شي وي یا کچری دی په حق ای نو راتلو کې مونږ ته په عذاب دردناک سره مونږ له چې عذاب دردناک را کړی شی وي تر اوسه پورې چې مونږ په عذاب کې راګیر شی وي وما او یا دا چې همیشه د پاره باطل پرس چې دا غي یو مخنی یو ځای کې به یو مخ استعمال کی او دا په حق دی بل ځای کې به بل مخ استعمالی نه یاره دا په حق نه دی. نو د دې وجنا دلته چې کم نه د دوا کوي کچری دی په حق ای نو مونږ دې تبا شو په مونږ باندې عذاب راشي نو یو مخ استعمالی او التا بل مخ استعمالی دا د باطل پرستو کار دی چې په یو جب باندې په یو خبره باندې نه ودرېږي دا صرف د حق پرستو کار دی چې په یو خبره باندې ولاړي او هغه خبره دا هغه د خپل کومې نه نه کوي د خپل خېټې نه نه کوي بلکې د حق پرستو خبره دی چای اغه د الله د کتاب خبرې اده پیغمبر طریقې نو پاره کې دو نمبر خوشته نه او چې کله د باطل پرستو خبرې نو هغه کې 2 3 4 5 6 بشمار پاره کې خور بالکل شمار نشته. ولی د باطل پرستو لارې چې کوم دی نبی علی السلام لار راکاګلا ودا صراط مستقیم دی او سیدونو ته ته لار راکاګلی ودا لارې د شیطان دی. د شیطان یو لارې صراط مستقیم د الله دین چې کوم دی اغه سیده لار ده اغه یو لار ده د حق او دا غی چې کم نه نو غلطی لارې پاره کې نشته اټول سیده لارې دي او کله چې د بی دین خلکو وي نو دا غی یو لار یو مخنی مختلف قسم لارې د خپلې پیدې د پاره یو وخت کې دا لارې استعمال کی بل وخت کې د خپلې پیدې د پاره بل لارې استعمالی چیرې ماته په پیدې پدې معنی څنګه را رسی و ما کان الله ندی الله تعالی لیعذبهم چی عذاب ورکی دی لرا سزا ورکی دی لرا و انت فیهم او تی پدی کے وما كان الله ندي الله تعالى معذبهم چه عذاب ورکی دی لرا وهم يستغفرون او دی وی بخان غختون کی وز دلتا چه سنگ مخ کی دی د ځان د فاره د دوا چې الله تبارک تعالی په موږ باندې عذاب ولې ناراضي نو داغي یو قسم جواب دلته او فرمایل شو چې پتا سو باندې ز عذاب نراولم نو دا د پیغمبر موجودواله او دویم سبب چې عذاب ناراضي نو اپ دغه مؤمنانو کې داسې خلق ته چې پتا سو کې ناشته او غي استغفار وې د الله تبارک تعالی په حضور کې امام بخاری په تاریخ الکبیر کې جلد نمبر 1 جلد نمبر 1 صفحه نمبر 32 باندې لیکي کان فی الارض امانان فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم رفع احدهما وبکی اخر. امام بخاری جلد نمبر 1 صفحه نمبر 32 باندې لیکي چې کان امانان فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام په وخت باندې دوا امنونو رفع احدهما وبكي اخر یو چت شوی دی ولی چې امام بخاری خو کله بیا راغله دی اخو د نبی علیہ السلام نسل کالا یو نیم سل کالا په منس کې چې کم نه نورستو هغه بیا لیکي چې رفع احدهما یو چت شوی دی وبقي اخر او غبل چری نا غباکی دی چې استغفار دی د دې وجه نه په کوم کوم کې چې استغفار یی ا اغه کوم اغي مستحق د نعمتونو ګرځي. څنګه نوح علی السلام چې کله قوم ته وای نو سوی فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. نوح عليه السلام وي فقلت استغفروا الله تبارك وتعالى تا روغرزي او استغفار اختيار كي ما ورتوي چې الله تا روغرزي او استغفار اختيار كي رب چې کم دې هغه بخون کړي او دارنګ شی به بارانونه به در باندې راولېږي او مال بدل زیات کی په بچو کې بدل خیر واچي مستحق د نعمتونو سړی ګرځي په سبب د استغفار باندې. او چې کم قوم کې استغفار نی هغه قوم هغه سبب د عذاب اغي د پاره ګرځي. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى فرمایي چې پیغمبره دی خو دعاګانې کوي چې په موږ د عذاب راشي خدا عذاب ستا په موجودوالی کې زه په دې باندې نه را لېږم چې په یو ځلې تبا کم. او دویم دا چې کله استغفار څوک وی نو که هغه ډېر داسې مؤمنانو چې الله د مکې نه هغې اجرت نه و کړی نو مؤمنان خو لازمي خبره چې د الله تبارک وتعالی نه استغفار او چې عام عذاب راشي نو ټول به تبا کېدل که نه به تبا کېدل. نو د دې وجه نه تر څو پورې چې استغفار واله دی کشتې نو زه چې کوم دی نو عذاب نه را لېږم. وما لهم الا يعذبهم الله څه شوي دي دی لره چې سزا به نه ورکوي دی لره الله وهم يصدون عن المسجد الحرام او دوی بندې خلکو لره د مسجد حرام نه وما كانوا اولياءه او نو دی اختیارمند دی حرم ان اولياءه یقینا اختیارمند دی حرم إلا المتقون ندي اختيار مند دي حرم إلا المتقون مگر فرزگاران خلق مگر متقیان خلق مگر دالان يريدون کی خلق ولكن أكثرهم لا يعلمون لكن دير دين نفويگي. دعام عذاب نراتلل دو وجه بيان شوي ورنا ددي مشركينو شرارتونا أو ظلمونا دا مستحق دا عذاب ورقولو دي چې پورن دی په دې باندې په دې کفر باندې راونی ولی شي. یو طرف ته د الله د حرم نه موحدین لره د عبادت نه منع کوونکي دي یو دا. او دویم دا چې د حرم نه او د مکې نه د خلکو په اوباسلو باندې چې کوم دی مجبوره کوونکي دي. نو دا دواړه خبرې سبب د دې دي چې دی له عذاب ورکړی شي. او سره د دې نه چې مستحق د عذاب دي لا داوه پکې جدا کوي چې منګه د حرم پاسبانیان یو، منګه د حرم اولیا یو، منګه د حرم ساتونکي یو، منګه د حرم متولا یو او منګه د حرم پاسبان یو. نو جواب کې الله پاک سو فرمایل تاسو شي پاسبانان یې د حرم، د حرم پاسبان خو متقی دی، د حرم متولی خو متقی دی، تاسو نه یې. نو جواب یې وکړو چې تاسو تاسو د حرم پاسبان نه یې، د حرم پاسبان خو هغه څوک دی چې د الله نه یریږي او متقی دی. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ډیر د دینه نه پوهیږي چې آیا د حرم هغه متولی او د حرم پاسبان چې کوم دی هغه څوک دی. وما کان صلاتهم، او نو منز د دی عند البیت د بیت الله سکا الا مکا او تزدیا، مگر هغه سوړی سورلی چې سړی څنګه شپیلی ووی، مگر شپیلی وهل و تزدیتن او تانی وهل، فذوقوا العذاب نو سکی عذاب بما کنتم تکفرون، پاغ وجه چې وی تاسو کوپر کون کی. یو طرف ته د جواز د پاره کوم داوه د پاسبانه د حرم چکی او متولا د حرم چې دی کوم داوه کوي چې موږ متولا یو د حرم، نو خو دروغ شوا چې الله تبارک وتعالى او فرمایل چې تاسو متولا نه یئ او تاسو پاسبان د مکی نه یئ، نو خو دروغ شوا د هغې پاسبان څوک دی، د هغې پاسبان چې کوم دی نو متقیان دي. نو دلته دا خبره چې موږ هم موږ منځونه کوو، نو الله تبارک وتعالى وایي ستاسو منځونه څه شي، منځ خو ستاسو په شان ده پړکا د لاسونو دی، یعنی سیسیت نه لري څنګه چې پړک وشي نو هغې بیا سیسیت دی د پړک، صرف آواز دی چې واورولی شي، نور د هغې په شا باندې څه حقیقت نه. دارنګې سړی شپیلی وایي، نو ستاسو د مونځ مثال خو په شان د شپیلو دی چې څوک پې نه پوهېږي، شپیلي کې کته چاته ووایي نو صرف اورېدلو کې، خو که دې ځای نه ستا خپل څه مطلب یا پې پوهېږي یا تاڼې وټکای او ستاسو مطلب وي، نو هغه صرف واوري چې تاڼې وټکول غوږونه به نیخ کړي تا ته به وګوري، خو زړه کې چې ستاسو دي په هغې خو نه پوهېږي که نه په مطلب باندې. نو مطلب دا چې ستاسو مونځ هغې خو څه مطلب نشته، هغه خو د الله تبارک وتعالی د ذات تفاره دی نه، او هغې کې خو خلوص نشته، هغې کې خو اخلاص نشته. نو د دې وجې نه د هغې د مونځ مثال یې په شان د څه په شان ورکو، په شان د تاڼي ټکولو او د لاسونو ټکولو او د پا د شپیلي وباسلو ستاسو بس مونځي. مونځ خو د موحدینو دی چې هغه مؤمنان دي. د دې وجې نه شاه ولي الله رحمت الله علیه په حجة البالغه کې ذکر کوي، کانت الصلاة لجميع الملل، د ټولو دینونو والاو د پاره چې کم دی، د ټولو امتونو د پاره چې کم دی مونځونه دي. خو مونځ هغه مونځ هغه بهتر مونځ دی چې په هغې کې حکم د الله ولټولی شي او طریقه د چا طریقه د پیغمبر ولټولی شي. موږ ولې همیشه د پاره د سار دوه رکاته پرز کوو او تکبیر تحریمه نه والی تر د تسلیم پورې او د تکبیر تحریمه نه مخکې چې د موز د پاره کم د موز نه خارج پرایز دی او سنت دی او مستحبات دی چې کپڑے سا پاک ساتل دي او دس کول دي، ستر پټول دي، قبلې ته مخ کول دي او نیت کول دي او پاک ځای باندې ودرېدل دي، دا ټولې خبرې د موز نه بار چې کم پرز دي هغه موږ کوو که نه کوو؟ بعضی خلک وایي دا د قرآن درس کوي دي ته د پرزو پته نشته، هلکه تا صرف پشمارلی دي او یو مسلمان داسې نشته چې دغه پرز نه کوي او دی چې کوم دین، نو په دې بدې وایي قرآن ترجمه کوي، تاله وایي مړه وایي تاسو قرآن ترجمه سله، تاله وایي پرز به مونځ کې درځي، وایي زه خو ټول پرز کوم، ستا په شان عادت هغه مې نه دي شمارلي، خو زمونږ ستاسو کې یو سړی یا چې کوم دی په بانډه کې یو سړی بغیر د پاکې کپړې نه مونځ کوي، بغیر د اوداسه نه مونځ کوي، او بغیر د قبلې طرف ته د مخ کولو نه مونځ کوي، بغیر د نیت نه چې کوم دی زړه غورې په ژبه نیت نشته، ښه بالکل په اسلام کې څوک ظاهر ثابتولی نه شي، په ژبه چرته نیتو نه وایې چرته غورې بالکل نشته، او که چا ثابت کو زه بالکل چې کوم دی نو وتوام چې او بالکل اوس په عزت سره منم او ثابتولی سوک نشي په جبه نیت نشته نیت مې وکړ د خلاص حاصلو رکعت فرض کته ایمو زده کوم په دې زره وخت ما زیګر په دې زره امام په محمد کعبه شریف الله اکبر ته چې د کور نه روان شوی داستان یات دی څنګه چې ګلاس وبول زی نو تا دا نه دی ویلی چې زبې پورې ځای ته زمو ګلاس په ځان لډ کوم او بیا به ګلاس خلی ته راړم بیا به زما چې کم دی تند په دې سره ماتیږي او بیا به چې کم دی نو دا د میتیازو په شکل زمانه وزي چا ویلی دی دا نیت یې سي هغه نیت یې هغه ځای له بوزي نو د دې وجې نه په نیت کې په جبه ویل ګوره بالکل نشته بعضې خلک په سب کې به در سره اتریږي بسم الله نیت مې وکړه نیت مې وکړه نیت مې وکړه بعضې وخت کې رکوتی وشي وای نه دی وکړه نه به یې وکړه خو ما مانی دی هر څه خراب کړه وای پوه شوې که نه نو بعضې په کلو کې داسې خلک هم شته چې رکولته امام لړ شي او نیت یې لانی تړلي زمونږ کلي کې پخپله پخپل سترګو مې لیدلی چې یو سړی و جوندار خان بابا نوم یې الله پاک دی وبخي هغه به وي نیت مې وکړه نیت مې کړی نیت مې وکړه نیت مې کړی نیت مې وکړه نیت مې کړی رکوله به چې کم دی نه امام لړ هغه به لا نیت نه وکړی نو د دې وجې نه د دې خبرې نه چې که ته تاړي ټکی یا چې کم دی شپیلي وباسې نو ستا په مطلب باندې خو نه پوهېږي نو د دې وجې نه ستاسو مونځ د بیت الله په نیز باندې یا په شان د سو په شان د لاسو ټکولو او دارنګه په شان د شپیلي ویلو مونځ خو د موحدینو دی چې د الله د حکم مطابقي او د پیغمبر د طریقې مطابقي فذوقوا العذاب نوسك يذاب بما كنتم تكفرون پاغه وجمانی چې تاسو کفر کاو د کفر د وجنا الله تبارک وتعالى به ورته فرمایي چې نه دی د بیت الله کې پاسبانی په کار رااله نه دی د بیت الله غ داوه په کار رااله نه دی په بیت الله کې اوسېدل په کار رالل او نه دی هغه موس په کار راغې اوس وسک عذاب اصل کې عقیده جوړول پکار دی کته د بیت الله په خوا کې خخ شوې خو چې توحید عقیده دې نه وا نو سوال نه پیدا کی انبیاء علیه الصلاۃ والسلام بچو ته وګورئ د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام خزو ته وګورئ د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام پلارانو او میندو ته وګورئ پلارانو او میندې چې کوم دي د کفر په حالت کې تللی دي زامنې د کفر په حالت کې تللی دي خزی د کفر په حالت کې تللی دي د پیغمبر نه اوچته درجه د چاشته هغه په کار رااله ستا به عقیده په کار راځي که په بیت الله باندې په زمزم په اوبو د څوک لامبی او ته چې کوم دی عقیده دې د شرک او د توحید د عقیده دې د توحید نه او د شرک وا سوال نه پیدا کیږي الله تبارک وتعالى ته چې کوم دی ستا عقیده او عمل هغه به په کار راځي نو اوسکئ نن ستاسو له هغه دعوې چې کوم دی په کار رانلی عذاب اوسکئ په سبب د هغې چې تاسو کوپر کاو وإذ قالوا اللهم أوكل تشويدي يا الله تعالى إن كان هذا هو الحق كشردا پیغمبر وی په حق باندې من عندك استاد طرفنا فامطر علينا نورا ورئبون من حجاره من السماء كاني دبرنا ابيتنا بعذاب اليم يا رات لو کې موږ ته په عذاب دردناک سره وما كان الله ندي نو ندي الله تعالى ليعذبهم چې عذاب ورکی دی لرا وانت فيهم او ته پدی کې وما كان الله ندي الله تعالى معذبهم چې عذاب ورکی دی لرا وهم يستغفرون عذاب ورکون کې دی لرا چې دوی په داسې حال کې چې دی استغفار وای وما لهم او سشوی دی لرا الله يعذبهم الله چې سزا بنو ورکی دی لرا الله وهم يسدون عن المسجد الحرام او دوی بندي خلق لرا د مسجد حرام نه وما كانوا اولياء او نودي اختيار مند دی بیت الله ان اولیاءه یقینا اختیار مند دی بیت الله چی دی نشته ندی اختیار مند دی بیت الله الا المتقون مگر پرهیزګاران خلق متقیان ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډیر د دین نه پویږي وما كان صلاتهم نوم منزدی عند البيت پنځ د بیت الله باندې بیت الله کې الا مكا او تزدیا مگر شپیلی وهل او تانی وهل فذوقوا العذاب نوسك يذا بما كنتم تكفرون پاغه وجه چې تاسو کو پر کاو